Калі яны ўрэшце выйшлі на вуліцу, рэзала ў вачах. Расціраючы здранцвелыя мускулы шыі, Кастусь зарагатаў. Як ты скажаш, шыбеніцы знялі, вось пэўна боўдзелы атрымаюцца. Жах, вочы спыніліся, твары ненатуральныя. Нічога. Для ўнукаў сойдзе. Мяркую, аднак нічога не атрымаецца. Бачыў я дагератыпы. Даволі натуральна. Вядома, не партрэт, але нам будзе нічога. Памяць. Клікнулі рамізнікам. Ванька паспрачаўся за цану і павёз. Як Віктар? Спытаў Алесь. Зноў пагоршала. Вельмі хоча ўбачыцца з табою. Хай бярэ ў мяне грошы і едзе, злосна адказаў Алесь. Ну, ці на Мадэйру, ці ў Італію. Бадай твая праўда. Грошы заўтра ж пашлем. Але засмуціўся і не хацеў, каб гэта заўважылі. Перавёў размову на другое. Людвік Звяждоўскі дзе? У Вільні. Распачаў работу там. Трэба яму звязацца з маім Вацлавам. У яго шмат сяброў сярод моладзі. Ванька цікнуў быў на іх, пачуўшы незнаёмую мову, і зноў звяў, нібы заснуў на козлах. А Валеры? Інспектар егерскага вучылішча ў Саколцы. Это што, назнарок Гродзеншчына? Трэба і там камусьці быць. Дамброўскі як? Па-ранейшаму, в акадэміі ён жа малодшы. Праз акно былі відаць голыя дрэвы, рэдкія домікі далёкай ускраіны, люстра двух невялікіх авальных ставоў. За сталамі сядзелі хлопцы з маскоўскага зямляцтва, чацвёра. Ні з кім з іх Каліноўскі Алеся не пазнаёміў, і па адным гэтым было відаць, якая сур'ёзная пачыналася справа. Нехта сціснуў далонямі Алесевы скроні, не даючы павярнуць галавы. Загорскі ўсё ж выкруціўся. «Сашка! Сашка, дружа!» Сашка Волгін стаяў за ягоным крэслам і ўсміхаўся на поўны рот. «Ну, брат, суцешыў!» «Даўно гэта пачалося?» – шэптам спытаў Сашка. «Даўно. Цяпер мяркуюць аб метадах». «Метады звычайныя», – сказаў Сашка. «Узяць гэтых старых тупіц за гардзёлку ды абрук галавой!» «Дакіраваліся!» «Горшыя ўладары, чым паўсюль на свеце! Паскудзяць рускае імя!» Алесь ціха засмяяўся. «Э, брат, наконт нас з вамі ў майго дзеда добрая прыказка-байка!» Яны гаварылі шэптам, баяліся перашкодзіць іншым. «Бог дзяліў між народамі землі. Адным тое, другім тое прыйшлі беларусы. Вельмі ж пану Богу спадабаліся. Ён і пачаў нас надзяляць. Рэкі вам даю поўныя, пушчы немераныя, азёры нялічаныя, спёкі ў вас ніколі не будзе, але і холаду пагатоў. Зажэрціся на багатай зямлі не дам, каб былі вы ўвішныя, кемлівыя, працавітыя, але і голаду ў вас ніколі не будзе. Наадварот, у голад шмат багацейшыя людзі будуць да вас прыходзіць. Не ўродзіць хлеб, то ўродзіць бульба. А яшчэ звяры і дзічына ў пушчах чародамі, рыбы ў рэках касякамі, пчолы ў борцах мільёнамі, а травы як чай. Не будзе голаду. Жанчыны ў вас будуць прыгожыя, дзеці дужыя, сады багатыя, грыбоў ды ягад заваліся. Людзі вы будзеце таленавітыя, на музыку, песні, вершы здатныя. На дойлідства таксама, і будзеце вы жыць ды пажываць, ну як тут яго Мікола ў бок штурхае. Пане Божа, ды вы падумайце, гэта ж вы ім рай аддаяце. Это ж вы, Божа мой, ды яны пры іхні языкатасці туды з сапраўднага раю ўсіх перавабяць. Яны ж языком менцяць, дай Бог нам з вамі. Бог падумаў, крэкнуў, але назад адбіраць не будзеш. Сапраўды, ёсць ужо яна, зямля. Лані бягуць, лес варушыцца, рыба чаўны з вады выціскае, дрэвы да сонца. Добра, кажа, зямля будзе рай. А каб не занадта вы перад маім раем ганарыліся, дам я вам найгоршае ва ўсім свеце начальства. Яно вам таго раю трохі збавіць, дый пыхі трохі-трохі вам саб'е. Это вам для раўнавагі. Вось яно як. Сашка Волгін невесела засмяяўся. Горш за ўсё, што гэта праўда, Алесь. Вось так і жывём. Нічога, брат, нядоўга. Ты што робіш? У мяне, браце, рускі сектар. Найболей афіцэры, ёсць і студэнты. Многа? Пакуль што немнога. 52 чалавекі. Будзе больш. Это, брат, яшчэ большая радасць. Это ўжо не мы адны, а саюз. Сапраўды суцешыў, брат. Это ж хаўрусам і ў пекле добра. Стаіць адно пытанне, сказаў Кастусь. Што будзем рабіць далей? Колькі можна чакаць? Вось вы з Магілёўшчыны, якое ў вас становішча з сялянскай справай? Алесь не адразу зразумеў, што гэта да яго стаў. Становішча дрэннае. Па губерні 287 тысяч сялян у закладзе. Дазвольце запытаць астатніх? Пытай, сказаў Кастусь. Яны трымаліся, як незнаёмыя. Вы, здаецца, віцебчанін, спытаў Алесь у высокага белявага хлопца. Мяркуючы па гаворцы, віцебчанін, колькі закладзеных на Віцебшчыне? У нас 210 тысяч. Я з Міншчыны, сказаў хударлявы белавалосы юнак. У нас закладзеных 288 тысяч. Чарнявы, падобны да іспанца малады чалавек, рэзка бліснуў вугальнымі зрэнкамі. Я з гародні. У нас 197 тысяч душ у закладзе. Алесь абвёў вачыма ўсіх. Вільняніна ў нас няма. Налей там не лепей. І вы яшчэ пытаеце, што нам рабіць? Кастусь ухвальна схіліў галаву. Каля мільёна сялян здраджана сваімі так званымі гаспадарамі, якія павінны клапаціцца аб іх. Гаспадары самі паднялі рукі, самі ўзялі ад дзяржавы грошы за гэтых людзей. Цаной іхняй крыві і іхніх пакут прыдбалі сабе магчымасць раскашавацца і тым самым страцілі права на чалавечыя да сябе адносіны. І калі яны самі аддаюць народ ва ўладу катаў, не могуць быць гаспадарамі, мы павінны адабраць у іх гэтае права. Вочы Алеся былі змрочныя і рашучыя. Я прапаную народы вызваляць і сялянам даваць зямлю. Я прапаную паноў, якія рабавалі, высяляць з краіны, пазбаўляючы маёмасці, ад смокаў расстрэльваць. Сеў. Правільна, сказаў Кастусь. Хай прадстаўнікі маскоўскага зямляцтва выкажуць свае меркаванні аб тэрмінах і метадах паўстання. Абходзе паўстання. Потым мы зведзем іх у адно з думкамі іншых зямляцтваў і арганізацый. Людзі думалі. Пасля звароту на Прыднепроўе Алесь у сутычу узяўся за вярбоўку людзей. Справа пайшла нечакана лёгка. Дрэнна паддаваліся агітацыі, бадай адны сяляне. Да і сярод іх з дапамогай у кагутоў удалося навербаваць нешта каля 300 людзей цвёрдай згоды. Маладыя дваране з небагатых лёгка і ахвотна ішлі на агітацыю. Ужо цяпер, калі б трэба было паўставаць неадкладна, пры Дняпроўе ў зоне дзеяння Алеся магло б выставіць каля 300 коз і 600 багнетаў. А яшчэ ў паўночнай частцы губерні павінен быў дзейнічаць Людвік Звяждоўскі. Белыя прабілі на пасаду свайго, не ведаючы, што гэты свой за апошні час вельмі моцна пачырванеў. Словам, баяцца тут не было чаго. Хіба што здрады. Але яна, дзякуючы сістэме дзясятак, не магла зачапіць шырока. Алесь ведаў, да прызначанага імі тэрміну паўстання аставалася яшчэ 3 гады. Лета 63-га. За гэты час можна было шмат чаго зрабіць. А калі рэформа расчаруе людзей, тыя, якім ён даў зямлю ўжо цяпер, таксама возьмуцца за косы. Да чэрвеня перавод сялян у вольны стан быў амаль скончаны. Тысячы былых яго мужыкоў былі вольныя. Дадатковы парахавы зарад. Гэты год быў светлы год. Здавалася, што пачынаецца зноў вясна народаў. Свежы вецер лунаў над светам. У Амерыцы паўночныя фермеры са стрэльбамі ішлі на рабаўласнікаў, і хоць даводзілася ім цяжка, людзі спадзяваліся на іх і верылі іхняй мужнасці. У канцы красавіка Гарыбальдзі з тысячай адчайных і смелых людзей высадзіўся ў Сіцыліі, бо там зырка шугала паўстанне супраць неапалітанскіх бурбонаў. Абрастаючы людзьмі, бесперапынна перамагаючы, тысяча рухалася, рабілася многімі тысячамі, выкідала ворагаў з гарадоў і вёсак. У тым жа самым годзе змагар вызваліў каралеўства абедзвюх з Сіцыліі. Чакаў паход на Рым. Падзелена яшчэ з юстыніянавых часоў, расшматаваная на часці, залітая крывёю Італія, вставала адзінай, падымаючыся на ўвесь свой вялізны рост. Напалеон казаў калісьці, што італьянцы любяць балбатаць аб волі радзімы. У ложках у сваіх палюбоўніц. Цяпер ад гэтых аматараў пагаварыць змазвалі пяткі аўстрыйцы і бурбоны. Таму што аматары гаварылі цяпер моваю зброі і так, як належыць мужчынам. Шостае стагоддзе са дня злашчаснай пагібелі Теі, караля Остготаў, была рэстаўрацыя юстыніянавам рабства. Пажары, прыгон, тыранія царквы, рабунак кандацьераў, інквізіцыі або ўлада гандляроў. Ласкутная, пашматаваная краіна, вечныя захопнікі ад візантыйцаў і іспанцаў да аўстрыйцаў. І так на працягу 1300 год. Досыць моцны зарад аптымізму для ўсіх, хто не хоча і не ўмее чакаць. Досыць вялікая школа вытрымкі. І калі ўсім здавалася, што ўжо ўсё, Волат устаў, даводзячы гэтым, што ніколі не позна. Ніколі, калі справа ідзе аб свабодзе, аб святле заўтрашняга дня. У юнакоў гарэлі вочы, калі яны глядзелі на захад. У іх трапяталі ноздры, што лавілі вецер свабоды. Жыць, жыць, ваяваць за волю, знішчаць прыгон, ваяваць за права, за шчасце, за бацькаўшчыну. Сціслаў Маеўскі ехаў верхам Азярышча. Трэба было ўбачыць кагутоў, пагаварыць аб сім тым, а галоўным чынам сустрэцца з Яняй. Хлопец сам здзіўляўся, чаму яго так цягне да гэтай дзяўчынкі. А калі зразумеў, было позна. Паспрабаваў сам сябе ўгаварыць, што гэта звычайная рамантычная гісторыя ў духу «Здравствуй, добрая дева, не адкажы запечатлець на тваём невінным челе брацкі пацылуй, ібо і крестьянкі любіць умеют пад сенею дзерев пляша». Нічога не дапамагала. Ну і чорт з вамі, ну і злуйцеся, а я ўсё адно буду там бываць. Мне прыемна. Цёплыя вочы хлопца аглядалі з-пад белай чупрыны Дняпро, маладую зеляніну на яго берагах, само азярышча, якое прыгожа раскінулася над ракой. Не ведаў, што рабіць. Збіраўся быў разам з Кастусём паступаць у нейкую ваенную ўстанову, скарыстаць ільготы для студэнтаў, што скончылі універсітэт, і дваран. Нешта і ў Кастуся не ладзіцца. Дысертацыі яшчэ не падаў, у кандыдаты, значыцца, залічаны ўмоўна. Са штаба ўстанова адказу няма. Да і сапраўды, недавер да мясцовых людзей вялікі. А тут чалавек, які ведае права, фінансы, статыстыку, палітычную эканоміку, гаспадарку вясковую, тэхналогію і іншае, хоць яшчэ набыць і ваенныя веды. Не, ўжо досыць. Чорт ведае, што з такіх людзей можа атрымацца пры разбэшчанасці цяперашняй моладзі. Магчыма, якабінскія міністры. Мсціслаў засмяяўся. Кастусю не шанцавала, а яму Мсціславу і пагатоў. Генералаў з іх не выйдзем. Што ж, адзін будзе ўладкоўваць агульную сістэму мяцяжу, а другі зробіцца неблагім паручнікам. Паручнікі паўстанню таксама спатрэбяцца. А кім цікава будзе Алесь?